Velkommen til en ny episode av Bakrus. Mitt navn Henrik, og som alltid så har jeg med meg Mats. God dagen. God dag. Litt sliten i dag, Mats. Ja, jeg kjenner meg litt sliten. Dette er jo i ekte bakrus tradisjon, så er jo romhjula en slags julens bakrus, er det ikke det? Jo, det er jo på mange måter det, og vi spiller jo inn den 27. som er tredje juledag. Mange har vært ute dagen før, der blant meg. Der blant meg, ja. Så det har også kanskje blitt litt på stemmen, kanskje at jeg er litt sånn sliten, i tillegg til å ha vært syk over julen, som alltid er kjekt, og en kjekk periode å bli syk på. Ja, du har vel vært knedypt nede i pinnekjøtt og ribba, og det har vel kommet rett opp igjen etter hvert? Det har heldigvis ikke kommet rett opp igjen, jeg har klart å holde det okay, godt på plass, så jeg har ikke vært sånn syk. Så du vet ikke om svoren er like sprø når han kommer opp igjen, eller ei? Nei, det vet jeg ikke. Men det som er sprøtt, det er jo at skjegget ditt har forsvunnet, Mats. Hva er greia med det? Nei, i utgangspunktet så kunne jeg tro at jeg ikke hadde tid, for jeg måtte finne det, ikke jeg? Men... det er det man må gjøre nå, hvor er det blitt av, liksom? Helt sant. Ring putti-plutti-plott. Er det putti-plutti-plott, eller er det putti-putti-plott? Eller er det putti-putti... Nei. Er ikke putti-plutti-plott? Putti-plutti-plott? Pol-pott. Pol-pott. Ja. Har ikke tid. Har ikke tid, uansett. Nei, jeg hadde en trimmeulykke rett før jul, der jeg bestemte meg for at jeg rett og slett skulle stusse litt skjegg med saks. Med saks, ja. Og det går jo på ingen måte bra noensinne, fordi at du klipper litt på den ene siden, og så ser du, oi, det var litt kjeit på den andre, så tar du litt der, og så står du igjen med det tristeste lille juletreet på hagen, du kan se for deg. Det var jo en sånn 14-åring som dukket opp igjen der. Ja, jeg var jo 14 år på mange måter om jula også, for jeg hadde jo faktisk prestert og tatt med meg feil dress. Feil dress, ja. Og det høres jo ekstremt sosialt ut, som om jeg har ekstremt mange dresser å velge mellom. Men, det var en av to dresser. Det var en av to dresser. Det var 50-50, og du tok feil. Det var 50-50, jeg tok selvfølgelig feil, og jeg endte opp med konfirmasjonsdressen min. Konfirmasjonsdressen? Og jeg vet ikke med deg, men jeg har blitt litt større siden jeg var 14. Ja, det er jo faktisk sånn 8 år siden du var 14, så det setter ting litt i perspektiv. Så hvis man ikke hadde vokst på de 8 årene, så hadde du jo vært litt merkelig, tenk nå. Da. 8 år, men mer enn 8 kilo dessverre. Og det endte jo med at jeg gikk med testiklene på utsiden av buksa, mer eller mindre, og hadde det helt grusomt. Altid koselig i familiejulen, vet du. Viser seg litt fram. Ja. Viser jingle bells, for å si det sånn. Ganske fornøyd med julen så langt, altså. Og så har vi jo den beste perioden Space Christmas foran oss her. Og det er jo en slags sånn romjulspesial på en måte, for det blir litt sånn laid back stemning her i dag. Det er liksom, vi har ikke sånne store planer på for dagens podcast. Det er litt sånn... Nei, faste lyttere som har blitt kjent og vant med den ekstremt profesjonelle standarden som vi har satt tidligere, de kommer kanskje til å oppleve litt sånn annerledes klima i dag. Ja, de blir nok litt satt ut av hvor laid back og stemningsfullt dette her blir i forhold til de andre. Det blir god stemning. Det blir god stemning. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal ha noen gode kjente spalter. Vi skal jo selvfølgelig ha Vikkjørnet i dag, Mats. Yes. Og du er jo den som har forberedt quizen i dag. Jeg er rett og slett the wiki man. Og jeg tenkte meg som så at forrige gang, altså de andre gangene, så har det vært julerelatert. Og jeg synes at vi bør fortsette denne tradisjonen. Mm. Så da tog jeg et juleikon som... eller en person som på en måte har... blitt et juleikon nå den siste tiden. Mm. Han har hatt veldig mange sanger sammen med Sissel Kyrkjebø, blant annet. Vi snakker jo selvfølgelig om Strange North Living Room. Strange North Living Room, rett og slett. Eller ja. Odd Nordstoga, på godt norsk. På godt norsk, nettopp. Og jeg vet ikke, hvor kjent er du med Odd Nordstoga? Det dukker jo opp liksom i bakgrunnen da hjemme, og sånn når vi setter på en julesed og sånn, så er jo han som dukker opp der, og så er han liksom på kvelden for kvelden og spiller og sånt der, men... Jeg har liksom ikke noe særlig sånn sterkt forhold til Odd Nordstoga, men jeg synes det er koselig å høre på i jula, liksom. Jeg kan rett og slett bare begynne med det mest elementære, nemlig, i hvilket fylke er han født? Hvilket fylke? Nei, altså, han er jo veldig sånn, det er jo veldig sånn innlandsgreier, liksom. Han er jo veldig sånn... Innavnsgreier også. Innavnsgreier. Ja, for basert på det bildet som ligger ute på Wikipedia, det er ikke det mest flatterende profilbildet jeg kan tenke meg. Jeg... sjanse meg på Telemark. Telemark er helt riktig. Åh, så det er kalkulert gjetning å få de rett, det er det beste. Absolutt, så du, han baserer seg veldig på denne her innlandsskjermen, gjør han ikke det? Jo. Fyren er jo sikkert en bygutt, absolutt. Han har ikke traktor eller en hammer eller noe som helst. Han er nok en byass by heart. Han hadde sitt store gjennombrudd i 2004, med et soloalbum, og den solgte 160 000 eksemplarer i Norge. Jeg vil frem til titlen til dette albumet, og du skal få svaralternativer. Skal det? Yes. Var det enten luring, sprell eller feil? Det er jo egentlig tre albumtitler som høres ganske like. Det er like troverdig, egentlig. Sånn. Få stavelser, enkelt bygde budskap. Feil, blant annet. Feil, det er ikke mer feil enn du får på bygda. Nei, sånn, jeg vil først luke og utelukke feil, for det sånn, og kalle liksom debutalbumet sitt feil, det blir dette, feil. Dette er ikke debutalbumet. Nå, det er ikke debutalbumet. Nei. Det er gjennombruddet. Det var året han fikk Spellemannsprisen, skjønner du. Det var det, ja. Ja, men allikevel så... Ja, nei, men jeg tror luker du ut allikevel, siden... Jeg får ikke inntrykk av at han skulle hatt et album sette feil, liksom. Nei, han gjør jo alt rett, ikke sant? Han gjør alt rett. Så da står du igjen med luring og sprell? Ja. Tror jeg går for luring. For, det kom nesten frem en liten sprell der, så... Ja, men jeg endrer i siste, for jeg tenkte sånn, han bygde gutt, så han skal være litt luring, liksom. Så, ja, han er luring. Han er en luring av natur, så jeg går for luring, jeg. To av to, min venn! Det var selvfølgelig luring! Det var det, fy faen. Ja. Nå er jeg ganske fornøyd. Ja, jeg trodde det var mer om Odd Nordstog enn jeg hadde trodd på forhånd. Ja, du har all grunn til å være fornøyd. Har jeg egentlig det? Nei, på alle måter. Ja. Odd Nordstog er kunnskap for en gang som kan komme deg godt med i livet. Neste spørsmål, kompis. Mens han gikk på lærerhøyskolen i Bergen, så debuterte han som plateartist i 1997. Men han gikk ikke ut som soloartist. Han hadde et band som het noe. Og det hadde et navn? Det hadde rett og slett et navn. Det var ikke bare bandet... Det var ikke liksom. Nei, det var ikke bare bandet... Og du skal få tre svaralternativ. Så vil jeg frem til navnet. Het bandet hans? The Odd Fellows. Som... Het bandet hans? The Odd Fellows. The Odd One Out, eller Something Odd? Bare det at han har vært med i et band som har Odd i seg som et ordspill på sitt eget navn, det er jo ganske oppsiktsvekkende, synes jeg. Også på lærerhøyskolen, liksom. Når du skulle tro han var litt mer sympatisk og litt mer, ikke fullt så... up his own ass. Jeg føler jo egentlig at alle tre er ganske sånn troverdige navn da. Du har gjort det vanskelig, så her har du levert bra, Mats. Her har du levert bra. Jeg går for The Odd One Out. Du går for The Odd One Out? Ja. Det er dessverre feil. Nei! Faen. Det var Something Odd. Something Odd? Åh, det var kanskje det verste navnet av de også. Ikke sant? Åh. Og tenkte jeg at det var ikke... Tenkte jeg at det verste var det riktige, liksom. Mm. Det er feil, det. Jeg kunne nesten faktisk tenkt sånn, åja, The Odd One Out, det er nesten bra. Ja. Mens Something Odd er mer sånn, det er det første han har tenkt, altså, her skal du få litt av meg. Ikke glem de andre karna som står bak meg, som er med i gruppen. Ikke tenk på de. Du skal få Something Odd in the North Living Room. Men da er det bare å huske på det, altså. The Odd One Out, hvis det er et band som slipper musikk neste år, så er det Mats sitt band, siden dette han funnet på kjøl. Nei, jeg må jo ha et ordspill basert på mitt eget navn. Det må jo være sånn Yoga Mats, eller... Yoga Mats, eller The Living Doormats, eller sånn. Ja. Siste spørsmål, tenker jeg. Ja. Han fikk en pris i 2010, så jeg skal faktisk kjøre en liten sånn varm kall med hint, og du skal gjette deg frem til hva den prisen het. Og jeg lurer på om ikke jeg skal faktisk ta 10 år. 50 sekunder skal du få. 50 sekunder, ok. Starting now. Alf Prøysen-prisen? Nei, ikke Alf Prøysen-prisen. Nei. Prøv å snevre deg inn, kom an. Så snevre inn. Snevre meg inn. Åh, fy faen. Kom an. Nå kommer det ikke tidspresse. 40 sekunder. 40 sekunder. Oi, hva slags pris fikk han? Han fikk prisen. Det er en sånn kultur, det er en kulturpris. Ja, en slags pris. Du har aldri hørt om han, så bare prøv å finne navnet. En kulturpris. Det har noe med en hanskjønn å gjøre, men ung hanskjønn, hva heter det? Gutt. Ja, nettopp. Så... Guttdomsprisen. Nei, gutt kom etterpå. Det er en type gutt, han er ikke liten, han er... Stor gutt. Storguttsprisen. Storgutts kulturpris. Nesten. Storguttsprisen. Ja! Storguttsprisen. Du klarte det. Han fikk Store Gutt-prisen i 2010. Store Gutt-prisen? Hva fader det for en... Store Gutt-prisen en pris som deles ut av litteraturdagene i Vinje. Vinje er for øvrig der han fra, i ja. Vinje i Telemark. Så han bare vant en lokalpris for endelig å satt Vinje på kartet? Mer eller mindre. Her har man altså folk som veldig selvsentrerte. Man har folk som, som spiller i et band oppkalt til seg selv. Ikke bare til seg selv, men til et ordspill. Sitt eget navn, som får priser fra plassen de kommer fra, oppkalt etter en dude som har det samme navnet som plassen de kommer fra, altså. Så liksom, konklusjonen fra Vikkjørn er egentlig at Odd Nordstoga er litt, han er ganske odd. Ja, han er ganske odd. Og hele stedet han kommer fra er ganske odd. Rett og slett. Så det er en slags logisk... Sånn nominativ determinisme innenfor norsk folkemusikk. Ja, og det... Det er ikke så mye til. Nei, nå sitter jeg her alene, Mats, oppe og henter mer drikker til oss. Men det er jo med alkoholen at Mats havner i det klammeriet, altså. Vi får jo... Men den historien skal vi ta mer i detalj i en annen episode, da. Hvilken historie er dette, Henrik? Nei, det trenger vi ikke gå inn på nå. Det tar vi neste gang. Det tar vi kulturlukene. Nå er det på tide for kulturlukene. Hvis det noe som på en måte oppsummerer noe som er en reinkarnasjon av det kulturluker skal være, så er det mitt favoritt nettsted, nemlig SoundCloud. SoundCloud er jo en fantastisk nettside og app til å sjekke ut mye bra og mindre bra musikk. Ja, og det er jo Bakrus sitt hjem, og det er jo ekstremt passende. Fordi her finnes det altså et, ja, et slags... overflødighetshorn av kreativitet og litt sånn motkulturelle bølger. Det er mye her som ikke burde ha vært på denne plattformen. Det er liksom problemet til SoundCloud, det er at alle kan jo legge ut noe. Ja. Og da får du jo meget varierende kvalitet. Ja, det jeg kaller det en slags undergrunnsopplegg. Kanskje, eller egentlig det som folk flest ville kalle dritt, egentlig. Rett og slett dritt. Ja. Rett og slett dritt, og... Så siden jeg var i såpass julehumør som jeg har vært i det siste, med tanke på at dette her er Space Christmas Special, så tenkte jeg at jeg skulle surfe litt rundt og se hva jeg fant av hjemmeproduserte julesanger. Hjemmeproduserte julesanger, mm-hmm. Det høres ut som en gullgruve uten like. Ja, absolutt. På både godt og vondt, tenker jeg. Ja, for jeg er jo jeg er ikke den personen som er redd for nye tradisjoner. Nei. Og jeg vil jo påstå at de fleste nye julesanger som har blitt spilt for radioen har jo sjelden vært suksesser. Det går jo mye i de gamle. Men jeg har altså letet frem noen som jeg tror er ganske, ja, reelle konkurrenter. Og det er såpass mange her at vi kan dessverre ikke gi en full spotlight til hver eneste en, men heller et par sekunder. Rett og slett. Ja, par små shoutouts. Ja. Rett og slett. Og jeg tenker, når du skal vurdere en julesang, så får du ikke mer enn et par sekunder til å virkelig overvinne juryen. Alt handler om et godt førsteinntrykk, tenker jeg. Ja. Jeg har ikke søkt opp hvem disse menneskene er. Dette har vært en veldig sånn grov innsamling av hjemmesnekret julesanger, men den første er altså Juletre. Juletre. Av artisten Hilo, eller Hilo. Jeg mistenker at det skal uttales Hilo. Hilo. Ja. Den er på 2 minutter, og det lover vi jo godt. Ja, så da får vi resultat høre et litt utdrag fra Juletre av Hilo. Ja, begynner bra. Lover bra. Litt sånn nye beats. Ja. Men litt sånn julete fortsatt. Oi, der har du bjellene. Der, ja, der har du bjellene. Da har du umiddelbart en julesang. Okay. Ja, ja. Han er grandios og lager juletre. Drar inn de der nye tradisjonene med at det er mange som har grandiosa på julaften. Okay, bad bitches, jeg spoler litt fra meg. Ikke smash, gå hull til mine venner. Jeg tror vi sier det nok av Hilo. God jul til mine venner. God jul. Første inntrykk. Første inntrykk, så, altså det var jo litt sånn spennende i begynnelsen da når biten kom inn, og så tenker du sånn, ok, det kan ha litt sånn, kanskje litt potensial til å bli en litt sånn kultklassiker liksom. Mhm. Men så kommer på en måte det som jeg antar skal være rap. Det høres jo som trap-rap, rett og slett. Trap-rap, ja. Det var ikke akkurat den beste kvaliteten på rap jeg har hørt. Og så teksten også var litt sånn, den var litt off da. Ternekast, Mats. En. En, ja. Jeg tror jeg må gi en einer jeg også. Det, jeg tror det vel, jeg har en mistanke om at det kan bli mange einer på terningen. Ja, det er flere nok ganske mange snake eyes nede under her. Ingen ny juleklassiker altså? Nei, det får tommel ned fra meg på juleklassiker. Ja, da beveger vi oss videre til Herslebs gate med venner. Herslebs gate med venner? Hva er det for høres ut som et eller annet alternativ Kaiser-låt, egentlig. Herslebs kamerat, ja. Men denne her, vi går altså fra juletre til juletre. Juletre. Med fire år, intet mindre. Fire år, da den må det bare være juletre. Tre minutter og seks sekunder. Tre minutter og seks sekunder, ja. Da tar vi en liten sånn lightning-runde på den. Er du klar? Jeg er født klar. Og litt sånn veldig stemningsfullt. Han har tatt gitaren sin og skrudd reverberen opp til 1 million. Ja. Han har rullet her der. Juletre. Jeg tror han trønde. Oi, det gikk ikke den veien jeg trodde han skulle gjøre. Skal vi spole litt fram? Vi spole litt fram. Jeg setter meg på topp av deg. Det er nok. Det er nok. Det er nok. En, ingen juleklassiker. Dette var jo en coverlåt. Ja. Dette var en cover av Linn og juletre. God gamle og Tenenbaum, eller hva søren den heter. Ja, og Christmas Tree, på engelsk yes. I hvert fall. Så det er jo et godt eksempel på hvordan du kan ødelegge en helt perfekt, fin julesang på SoundCloud. Ja, men skru opp reverben til 1 million, sånn at det høres ut som du befinner deg i en eller annen slags LSD-mareritt. Litt sånn filmgreier når du er liksom på en bad trip i en film. Ja, det ut sånn. Altså som noen har slått deg i hovedet med balltre, rett og slett. Rett og slett. Det var Herlebs gate med venner med og juletre. Ternekast? En. Ingen juleklassiker. Langgata barnekor. Barnekor er jo alltid stemning. Det er helt riktig. Så her kommer Langgata barnekor med verdens beste juletre. Verdens beste juletre. Det er mye juletrær. Mye juletre. Klassisk sånn julemelodi der. Den midi-kvaliteten. Dette lover bra. Hæ? Om du har det, hva altså, du sier? Nei! Ok, det er mulig det er barnekor, men... Nei. Det var veldig synd, fordi Langgata er tydeligvis så lang at mikrofonen sto på helt andre enden av gata, sånn at det går ikke an å høre. Det var så langt kor at ja. Det hadde ikke plass til alle, liksom. Det nei, det hadde ikke plass til mikrofonen heller, nei. Så musikken var jo, altså det instrumentale var jo ganske mye høyere enn vokalen her, så det var umulig å få med seg noe som helst. Men sånn barnekor generelt er jo litt vanskelig å høre hva de synger sin, det er jo litt sånn uorganisert greier, men... I hvert fall i Langgata. I hvert fall i Langgata. Så jeg kan være tilbøyelig til å gi den ternekast 3, jeg altså. Oi! Nei, jeg må rett og slett gå ned på ternekast 2. På ternekast 2. Jeg ville heller hørt på dette her enn å juletre, som ja, var en... Ja, uten tvil. Beklager Langgata barnekor, det blir ingen juleklassiker. Vi skal videre til artisten E. Hovde. E. Hovde? Med stor E og bare... Ja, E. Hovde. Denne er bare på 53 sekunder. 53 sekunder. Så det kan sekund. Knapt kalles en sang. Men det har ikke stoppt E. Hovde fra å kalle dette her for julesang. XD. Er det XD som i emote, det smiley-fjeset? Der de bare har mis... Han har skrevet det E-C-K-S-D-E-E. XD. XD. Ja, men jeg tror ikke vi klarer å knekke den koden. Men nå ser jeg nå at det står prøvelytting bak. Prøvelytting, ja. Så, dette er gjerne ikke det fulle produktet som... Men det gir jo en pekepinn. Det gir absolutt en pekepinn. Så her kommer julesang XD, prøvelytting av E. Hovde. Ho, ho, ja. Det var det, ja. Klassisk julenisse greier der. Det går et rykte om at du har vært en slem. Nei, nei, nei. Det var akkurat denne typen julesang jeg så for meg før jeg begynte med dette her. Så den mest, altså, mest åpenbare, lateste, dritt, russelåtaktige greiene du kan lage. Ternekast minus 6. Aldri. Minus 6? Juleklassiker. Nei, vet du hva? Du kan kanskje drømme om det en gang. Jeg hovde, prøv bedre. Prøv bedre er konklusjonen her, for Mats sa det veldig bra. Det tilslutter meg alt det du sa. Da går vi videre til Max Melisma. Og melisme, er ikke det sånn når du går opp og ned på tonen på en stavelse? Typ Mariah Carey, Whitney Houston opplegg? Så, you. Ja. For et... Tonight. Sånn, og idolsynging. Idolsynging, rett og slett, når du skal prøve å vise deg litt fram på audition. Så når vedkommende kaller seg selv for Max Melisma, så regner jeg med at vi kommer til å få en ganske powerful R&B soul-aktig synging her. Jeg veldig spent. Han har da lagt sin egen versjon av Glade Jul. Den er 2 minutter. Er du klar? Ja, så klar som man kan bli. Så klar som man kan bli. Her kommer Max Melisma med Glade Jul. Litt så hip. Det er sånn klassisk hip-hop-beat der. Glade jul. Herlige jul. Englet taler ned i skjul. Og du hører liksom bare den liksom igjen. Han prøver veldig hardt. Hvor de ser hva for jul er skjønt. Og så sliter han litt med å holde rytmen der og med biten liksom. At det litt så stavelsene sitter ikke helt. Spole litt lenger ut kanskje. Ja. Kjenner at det tripper når varmen kikker inn. Og julen masse slipper. Og jeg sitter og slipper til en julefilm som er så jævlig fin. Men jeg kan den ut og inn. Engler de håp og håp, det gir mening. Når julematen nullstiller hele årets trening. Vi går inn i tider hvor folk nedlegger strider for dette, å slippe. Dette er kanskje noe av det verre rappinget jeg har hørt faktisk. Selv på SoundCloud. Selv til SoundCloud å være så dette er forferdelig. Det høres ut som han har gjort det på Jøen, altså. Ja, hvis dette er seriøst, så synes jeg synd, altså. Men allikevel, jeg må gi deg en terningkast 3. Terningkast 3? Ja, Hanna. Fordi at han har faktisk lagt en rap, altså, så dårlig som han er, så er dette her liksom sånn klassisk. Han har litt den der Sugar Hill Gang-biten, veldig minimalistisk. Han har sitt... Jeg kjenner jeg trår på veldig tynn is her. Ja. Men det er ikke det der han er forbannet future rip of trap-rappen der du bare, de dør ikke høre hva folk sier der, de bare mumler inn i en Singstar-mikrofon. Han har faktisk skrevet en tekst, han prøver å holde seg på biten. Ok da, ternekast 2, ja. Men fortsatt. Ja. Bedre enn Hilo sitt juletre, og i hvert fall bedre enn julesang XD-prøvelytting. Ja, det er ingen tvil om. Så men sånn, noen ganger så kan rap bli litt for tydelig også, tenker jeg. Det var litt for tydelig på de forskjellige stavelsene i ordene og sånt, at det ble litt sånn, det ble litt for mye, tenker jeg. Det ble litt staccato, litt for mye konsonant ja, rett og slett. Og så var det liksom bare sånn, var veldig sånn, biten var for så vidt helt grei, men så var det bare den late kovringen av Glad Jul. Og så bare sånn, for å gjøre min egen, så skal jeg legge til et ekstra vers der i rap liksom. Så jeg må gi terningkast 1, altså. Det er ingen juleklassiker. Ja. Jeg kan se meg, er det ingen juleklassiker, men Max Melisma er hittil min favoritt. Vi går videre. Ok, nå skal jeg prøve å tolke dette her. Den er for øvrig den tydeligvis mest populære med 2,5 listens. 2,5 listens. 1000 listens. Det er av 100k dollar Veimann. Antageligvis Sveimann. Ja, er det det der Svei-gutta da, kanskje? Det sier meg ingenting. Er det Yo-guttene som er litt sånn... Det sier meg enda mindre. Ja, det er sikkert noen av dere som hører på, så forstår jeg meg det. Men for meg og Mats, som er sånn 50 år, så er dette litt sånn utenfor vårt kildemateriale. Altså, jeg føler meg ikke 50 år når jeg ikke vet hvem Yo-guttene er, for Yo-guttene høres ut som noen 50-åring kunne funnet på. Det høres også ut som noen som kunne vært med Grand Prix Junior for øvrig. Absolutt. Men dette er altså julesang, understrek 4, $$$$-tegn, prod.w$$$-tegn. Bra sangtitel. Ja, lover godt så langt. Ja. Det er for øvrig et bilde av Joe Pesci med, som smiler, og så er det et lite glimt i... Et lite glimt i øyet? I hjernetannen hans. Ja, så det er rett og slett cover fra Hjemme alene. Ja, rett derfra, så gjør dere klar for en julesang. Understrekk $4, $W$. Nei. Nei. Nei. Jeg gikk over å kjøre landbiten ned på plass der. Nå er det jul igjen, og det er jævla god stemning. Nei. Nei. Litt sånn... Ja, det er jo åpenbart at dette er sånn Bergensrapp-greier, ja, men... Men dette var dårlig Bergensrapp, vet du sånn. Ja, vet du hva, det er akkurat det jeg frykta alt kom til å bli. Ja. Raketter på en tøs. God jul. Ja, god jul, folkens. Ternekast minus to? Ja. Vi skal videre til det jeg liker å drikke om jula, som nemlig er rød sprit. Rød sprit? Ja, men det er sprit med juletema. Det er sprit med juletema. Tema rød sprit. Og de har lagt sangen Julenissen. Julenissen? Igjen, dette er... Trygt og godt. Ja, og dette er en sang på ett minutt. Ja, det er igjen. Hvorfor ha bare ett minutt? Det er ikke en sånn prøvespilling dette også, da. Ikke så jeg ser, men altså, alle julesanger bør egentlig bare være ett minutt, for du blir jo lei av dem med en gang. Ja, altså, du hører jo bare fordi, en julesang. Altså, ok. Ja, du blir jo lei av All I Want For Christmas Is You etter hvert, og Last Christmas er alt for lang. Den er det er veldig mye dødtid i den sangen også. Ja. Så det vi egentlig har funnet ut, det er egentlig konklusjonen fra disse her så langt, det er jo, lag ett minutt lange julesanger. Ja. Det er den nye industrien, juleindustrien. Og bli vurdert i 30 sekunder av oss. Er du klar for Rød Sprit sin sang Julenissen? Ja. Oi. Garageband-trommene. Litt sånn Casio nesten. Ja. Her kommer det en bit som bygges opp. Nei. Oi, nei. Nei, nei. Altså, fuck det, fuck det. Fuck det, fuck det. Minus 10, ja. Minus 10 på tallet. Ingen jul kan skjøre, vi går videre. Da har vi kommet til vår siste, holdt på å si, deltaker. Vår siste deltaker? Siste konkurrent. Spennende. Han heter Rocke-Eirik. Rocke-Eirik, dette lover allerede veldig bra. Og dette er dessverre, ser jeg nå, ikke en original julesang. Det er ikke den. Dette er en cover av en kjær klassiker. Nemlig Julenissen kommer i kveld. Julenissen kommer i kveld. 2016 er den her spilt inn. Ja. Er du klar for å rocke Erik, den siste deltakeren, holdt jeg på å si, konkurrenten med sin kanskje. Sang Julenissen kommer i kveld? Dette tror jeg har stort potensial som siste. Det må jo være det beste til slutt, håper jeg. Det kommer nok til å rocke. Ja, god start. God start her. Bra produsert. Ja, ja. Kom igjen. Ja da. Det tok litt lang tid før han kom i gang da. Ja, men det er fordi Rocke Erik vet at han kan dette. Den så jeg ikke komme. Den tok, that took a dark turn. nei. Kan du spole litt fram? Ja, den saksofonen kanskje redder deg, Erik. Oi, da var det en stemme til. Ja, der kommer lille søster også, heter jeg. Om alle kan si... Nei. Altså, den tok, må, ikke, den tok en uventet vending. Ja! Kan vi rette en liten melding mot alle foreldre der ute? Ja. Hvis du har en kid som du mener er talent, eventuelt du vil på en måte leve din musikkdrøm gjennom dette barnet, for all del spille en liten sang, det er koselig det. Men legger det ut offentlig? Kanskje ikke. Og spesielt ikke når du hører resultatet av den låten. Spesielt vokalarbeidet, selv om det er en kid der, altså, beklager meg, altså. Det holder ikke vann. Det holder ikke vann, på ingen måte. Rocke Eirik får nok kull i sin sokke, Eirik, for å si det sånn. Ternekast 1. Ternekast 1. Ingen juleklassiker. Dette var jo egentlig en sånn fin måte å avslutte episoden på, og avslutte året på, og ikke minst første sesong av Bakrus. For dette var jo en sesongavslutning i tillegg, på det som vi på en måte kan kalle en slags beta-sesong, der vi har testet ut litt av hva som kan funke og hva som ikke funker. Hvordan føler du at denne sesongen har vært? Nei, altså, jeg synes at Bakrus har vært en berikende opplevelse. Jeg har tenkt nye tanker, jeg har reflektert rundt ting jeg aldri har reflektert rundt før. Jeg har fått nye kulturelle inntrykk, og det har alt i alt vært en ganske fantastisk opplevelse. Ja. Her med deg og vår venninne Karen. Ja, altså, nei, så jeg er veldig enig, Mats. Det har vært veldig, det har vært en berikelse. Det jeg tror jeg kanskje er det mest beskrivende ordet for denne podcasten så langt. Og jeg satser jo på at neste sesong blir enda bedre og enda mer berikende for både meg og deg. Ja. Men denne episoden og denne sesongen er over, så jeg sier jo takk for i år, og takk så ses vi neste år. Rett og slett. Hva blir outroen? Det må jo bli barnas julekor, må ikke det? Altså, jeg er mer for rock-Erik, jeg altså. Du er det, ja. Ja, jeg er det. Så vi tar det fra begynnelsen og sier takk for at du har hørt på Bakrus, og så ses vi neste år. Er det lov til å synge med? Selvfølgelig. Jeg hadde glemt hvor lang intro du faktisk var. Jævlig lang, faktisk. Takk for året, Henrik. Takk for året, Mats. Holder fast på, ja. Julenissen kommer i kveld. Det er som på en måte en slags beta-sesong på å teste ut. Beta-mail-sesong. Beta-mail-sesong. Kutt den. Kutt den. Kutt den.